70 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Jest 17. Godzinę W wybrzmiały syreny. Warszawa uczciła swoich bohaterów. Ruch w stolicy i w wielu miastach Polski zatrzymał się na minutę. Równo 81 lat temu zaczęło się Powstanie Warszawskie. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. I od razu łączymy się z naszą reporterką Anną Orzeł, która śledzi dzisiejsze uroczystości. Jest na powązkach wojskowych. Tłumy biorą udział w obchodach 81. rocznicy wybuchu Powstania. Są nie tylko warszawiacy. Na uroczystości przyjechali ludzie z całej Polski. Tak jest, dzień dobry. 1 sierpnia 17 to wyjątkowa data i wyjątkowa godzina, podobnie jak miejsce. Cmentarz wojskowy na Powązkach. Spoczywa tu około 4,5 tysiąca powstańców warszawskich, głównie młodych ludzi. Dlatego i dziś nie brakuje tu ich rówieśników. By oddać hołd bohaterom, przyjechali jak co roku harcerze z mazowieckiego Chówca, harcerzy Kresy. My się staramy tutaj pełnić służbę pod pomnikiem Gloria Victis. Nie wiem, bo nie byłem nigdy postawiony w takiej sytuacji, ale chyba bym poszedł walczyć. To było na przykład bardzo wielkie poświęcenie, jak na przykład taki 10-latek, 11, szedł na przykład na wojnę, walczyć za ojczyznę. Też w jakiś sposób się z nimi utożsamiamy, to też byli harcerze w dużej mierze. W uroczystościach biorą udział między innymi prezydent-elekt Karol Nawrocki i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Anna Orzeł, dziękuję za relację. Obchody powstania nie tylko w Warszawie. Wielkopolanie uczcili ten dzień, oddając krew. Przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu stanął specjalny krwiobóz. Odbiórca mówią Łukasz Kiełbasiński z Wojsk Obrony Terytorialnej i Paulina Mitręga z Urzędu Wojewódzkiego. Wtedy wiemy doskonale, jakie były czasy, jaki był okres w Polsce i co tam się wydarzyło. Natomiast dziś mamy czas pokoju, a krew jest nie do zastąpienia. I to jest najprostszy sposób, żeby zostać bohaterem dnia dzisiejszego. To już jest nasza kolejna akcja w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak policzyłam dzisiaj, od ubiegłego roku mieliśmy przyjemność gościć już kilkuset krwiodawców, którzy za każdym razem odpowiadają na nasz apel. Tym razem jest on podwójny. Bardzo zależy nam też na tym, żeby zachęcić do oddawania krwi w wakacje, kiedy tej krwi rzeczywiście jest mniej. O 17 również w Poznaniu zawyły syreny alarmowe. W serwisie pozostałe informacje. Wolna Ukraina to bezpieczna Polska, powiedział wicepremier Radosław Sikorski po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sibichą. Rozmowy odbyły się w Chobielinie na Kujawach i Pomorzu. Szef polskiej dyplomacji zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy pozostaje ponad politycznymi podziałami. Wierzę w głęboko, że Polska zawsze będzie wspierać wolną, niezawisłą Ukrainę i cieszę się, że rozmowa prezydenta Zełenskiego z naszym prezydentem elektem to potwierdziła. W tej sprawie w Polsce panuje zgoda narodowa pomiędzy najważniejszymi ugrupowaniami. Wicepremier odniósł się także do rosyjskich ataków na Kijów. Zginęło w nich wczoraj 31 osób, w tym 5 dzieci. To tragiczne przypomnienie o okrucieństwie rosyjskiej agresji, zaznaczył. Senator Stanisław Gawłowski został zawieszony w prawach członka w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj polityk został skazany na 5 lat więzienia oraz 10 lat bez stanowiska publicznego za korupcję w aferze melioracyjnej. Senator uznał wczorajszy wyrok za krzywdzący i oparty na pomówieniach. Zapowiedział także złożenie apelacji. Sam złożył wniosek o zawieszenie go w klubie. Po 3 dniach woda z wodociągu w Nidzicy została warunkowo dopuszczona do spożycia. Po przebadaniu kolejnych próbek sanepid wydał nowy komunikat, mówi Beata Rapacka z nidzickiego sanepidu. Są sukcesywnie codziennie pobierane na podstawie próbek z 30 lipca podjęliśmy decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Woda jest do picia dobra po przygotowaniu, natomiast do celów gospodarczych jest możliwość używania wody. W środę w wodociągu zaopatrującym Niedzicę i 6 okolicznych miejscowości wykryto bakterie coli. Podobnie jest w przypadku wodociągu publicznego w Morągu, który zaopatruje miasto i 15 pobliskich wsi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Tenis na początek, Warszawa i zwycięstwo w turnieju Polish Open naszej reprezentantki. Chodzi o Weronikę Falkowską, która obroniła tytuł sprzed roku w grze podwójnej. W parze z Czeszką Dominiką Salkową pokonały w finale Martynę Kubkę i Holenderkę Izabel Haverlack 6-2 i 6-1. Czeszka Salkowa wcześniej grała w półfinale singla, jednak musiała uznać wyższość Wiktorii Golubić. Szwajcarka w jutrzejszym finale zagra z Czeszką Kateriną Siniakową. Z wątków tenisowych przypominam, że o pierwszej w nocy w meczu drugiej rundy turnieju w Montrealu zagra Iga Świątek, zmierzy się z Niemką Ewą Lis. W Singapurze trwają Mistrzostwa Świata w pływaniu. Do finału na 100 metrów stylem motylkowym nie zdołał awansować Jakub Majerski. Czas 51 sekund i 40 setnych dał mu 14 miejsce w stawce półfinałowej. Co na to sam zainteresowany? Przydarzyła się drobna kontuzja. Udało się szybko pozbierać. Na pewno bardzo jestem zadowolony z porannego wyścigu. Z 10 czasem tak awans do półfinału. Po południu było no ciutkę wolniej. No był apetyt na trochę więcej. Jednak no na tyle mnie było stać. Oceniam start dobrze, jestem z tego zadowolony. Chciało się trochę więcej, no ale patrząc właśnie z perspektywy tego, że kolano jest, powiedzmy, jest nie do końca sprawne, to jest okej. Okay. A najszybszy w półfinałach był Szwajcar Noe Ponti. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj początek trzeciej kolejki. Od godziny 18 zagrają Zagłębie Lubin z Koroną Kielce. W drugim meczu dnia Wisła, która wygrała dotąd oba mecze, podejmie w Płocku Piasta Gliwice. Pomocnik nawciarzy Wiktor Nowak wyznacza drużynie cel na ten mecz. Cel jest dalej taki sam, czyli 3 punkty. Chcemy grać odważnie, chcemy grać ofensywnie, ale też nie zapominać o defensywie, w której też jesteśmy bardzo dobrzy. Początek tego meczu o 20:30, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Sobotni poranek przywita nas słońcem, ale potem chmur będzie coraz więcej. Popada z nich i zagrzmi, burze możliwe zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju. Od 20 stopni nad morzem przez 24 w centrum do 27 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Olga Szućka audycję realizuje, Daniel Leśniewski odbiera od Państwa telefony, Ewa Lipowicz audycję przygotowała, ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę zgodnie z obietnicą o tym, że z naszych miast i miasteczek znikną kontenery na ubrania, te stawiane przez Polski Czerwony Krzyż. Będzie też o dramatycznej akcji ratunkowej. Wskoczę na ten pomost, ale nikogo nie widzę. No i zacząłem obserwować wodę i zobaczyłem na wodzie bąbelki powietrza. Od razu zaspokoję Państwa ciekawość. Akcja ratunkowa się udała i to podwójnie. Do tematu powstania warszawskiego wrócimy w Pulsie Trójki o godzinie 17:40. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą rośni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Brodka. Spotkanie z Warszawą. 10 minut po godzinie 17. Od stycznia nie można już wyrzucać ubrań do zwykłych kontenerów na odpady. Państwo o tym zapewne wiedzą, prawda? Tekstylia powinniśmy zawozić do Pszoków, ale nie zawozimy. No to co, to może do tego pojemnika PCK, który stoi tam na drugim końcu ulicy? Pani wrzucała tutaj przed chwileczką dwa takie worki z ubraniami. Tak. Tak, przeszkadzały mi w domu, po pierwsze, a po drugie to były bardzo dobre rzeczy, dobrej jakości. I jak wrzucam tutaj do kontenera PCK, no to wiem, że pomagam innym ludziom. Muszę panią zmartwić. PCK podjęło decyzję, że te kontenery będą likwidowane. Co? Ale jak to? Z wielkim bólem wycofywane są pojemniki. Operator tego systemu współpracujący z nami wypowiedział nam umowę. Zniknie kilkadziesiąt tysięcy pojemników. Michał Mikołajczyk, PCK. 1 stycznia lawinowo, bo około 40% wzrosła ilość odpadów, które ludzie dostarczali do kontenerów, bo trzeba zawsze dzielić coś, co jest odpadem i powinno to wtedy trafić na Pszok, czy mobilny, czy stacjonarny, czy do innych pojemników. A co innego jest ubranie, które możemy dać drugiemu potrzebującemu, czyli ponowne wykorzystanie. Przekazywała pani taką odzież? Tak, raz na parę lat, jak coś mi się zebrało. Z takich rzeczy, które by się nadawały do tego pojemnika. Niedawno nawet do niego wrzucałam, mówiąc szczerze. Buty, bluza i sukienka. Ja lubię całkiem ten pojemnik. A takie zużyte rzeczy, które się już nie nadawały, tekstylne, gdzie pani wyrzucała? No, raczej do śmieci. A formalnie od stycznia powinny być oddawane na Pszok. Co to jest Pszok? Selektywna zbiórka odpadów i takie specjalne miejsca wydzielone w mieście czy w gminie. Okej, no to nie wiedziałam o tym. Jak dużo takich dziurawych skarpetek, podartych spodni czy rozciągniętych dziurawych swetrów trafiało do pojemników PCK? Więcej niż połowa rzeczy, które były w pojemnikach, to były rzeczy, za które musieliśmy przekazywać ogromne środki na utylizację, a nie na przekazywanie potrzebującym. Ustawodawca, wprowadzając przepisy o segregacji tekstyliów, dał maksymalne pole do decyzji i gospodarowania odpadami gminom, do których właśnie ta gospodarka należy. Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. Minimalny warunek, jaki ustawodawca wprowadził, to jest właśnie zbiórka na Pszoku, natomiast gminy mają szereg innych możliwości, żeby ułatwić mieszkańcom segregację tekstyliów. Mają te pojemniki zostać zlikwidowane, bo ludzie traktowali je jako śmietniki. Ojej, to niedobrze. Pamiętam, jak byłem, małe ubrania zawsze wyrzucałem. Nie wiedziałem, że ludzie wyrzucają tam śmieci. A jednak. No to smutne. W Londynie takich jest dużo i funkcjonują i jakoś działają, więc przykro. Gdzie teraz będzie można przekazywać dobre ubrania dla ludzi potrzebujących? Ja nie wiem. Wstyd mi za ludzi. To musi być uregulowane systemowo. Apelujemy do samorządów, administracji państwowej, firm gospodarki odpadami. Znajdźmy rozwiązanie, które będzie dobre ekologicznie, ale także i społecznie. Bo inaczej odpady tekstylne i tekstylia zaleją cały kraj. To skoro z systemowym rozwiązaniem jest problem, to można radzić sobie na przykład w taki sposób, żeby te używane ubrania, które mamy, które są w dobrym stanie, żeby je na przykład oddawać, ogłaszając to w internecie. Może państwo mają jeszcze jakieś inne pomysły? 2, 2, 7, 3. Na razie dzwonią państwo w sprawie systemu kaucyjnego. Słucham o temat tych butelek zwrotnych. Nie mogliby przejechać się do Danii, do Finlandii. Przecież tam jest tak to proste wszystko zrobione. Duńczyk mi tłumaczył, że u nich ustawa to robili pół roku. One się pętają półtora roku i jeszcze będzie źle. To musi pan dać naszym numer do tego Duńczyka. Może pomoże. 2, 2, 7, 3. Oh, 17.17, Love Balloon i Ocean Alley w Trójce. Człowiek nigdy nie wie, czy za chwilę nie zostanie bohaterem. I właśnie to jest taka historia, proszę Państwa. Historia na początku dramatyczna, ale finał miała szczęśliwy. Środek lipca, zalew, matka i syn. I to mógł być właściwie koniec tej opowieści. Na szczęście świadkowie byli odważni i niezwykle sprawni. O tym, co się wydarzyło tego lipcowego poranka, opowiada podkomisarz Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Otrzymaliśmy zgłoszenie w zasadzie przed godziną 10 tego dnia, że w jednym z zbiorników wodnych w Koniecpolu matka i jej syn zostali podtopieni. Na szczęście dzięki reakcji chłopca, który towarzyszył im wtedy podczas wypoczynku nad wodą, jak również osób, które wędkowały, udało się wyłowić nieprzytomną matkę i jej dziecko, które zostały natychmiast reanimowane przez świadków. Przyjechałem na ryby i rozkładałem wędki. Grzegorz Kokot. Nagle jakiś chłopak biega po pomoście i krzyczę ratunku. Mało myśląc, pobiegłem na ten pomost. Po drodze zrzuciłem buty, bo już wiedziałem, co się szykuje. Wkroczyłem na ten pomost, ale nikogo nie widzę. No i zacząłem obserwować wodę i zobaczyłem na wodzie bąbelki powietrza, te chyżyki powietrza unoszące. No to pomyślałem, że ta osoba może być tam. Skoczyłem na nogi, stopami wyczułem sylwetkę, podniosłem, wyniosłem na brzeg. A ten chłopak znowu mi krzyczy, że tam jeszcze jego mama jest. No więc się wróciłem z powrotem. No i tą drugą osobę w ten sam sposób stopami znalazłem na dnie. Wyjąłem ją na brzeg, no i podjąłem reanimację. Tak naprawdę to chcielibyśmy, by takiej uroczystości dzisiaj nigdy nie było. Ale są ludzie, którzy pomagają nam, by uratować zdrowie, uratować życie. W międzyczasie pani jakaś szła plażą, krzyknąłem do niej, żeby... Reanimowałem ją, złapał oddech. Było już okej. Okay. Zawziąłem się za tą panią. Pani podeszła do mnie z telefonem, na głośno mówiąc, i już rozmawiałem z dyspozytorką z pogotowia. No i ona mi mówiła, co dalej mam robić. No i minęło, ja wiem. Pobiegł pan, bo się nie myśli wtedy. Ta pierwsza reakcja to jest, żeby ratować. Ja na taki stres, że ja nawet nie myślałem o tym. Bałem się tylko jednego, żeby tam nie było za głęboko, bo nie wiedziałem, jaka tam jest woda, nie wchodziłem. No tak, to jest okej. Okay. No i po czasie nie mogłem dojść do siebie. Straszne, to jest ogromny strach. Nie życzę tego nikomu. Przeszedłem to, już nie chcę drugi raz. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować Seweronowi z całego serca, że uratował mnie i synowi życie. Jestem mu bardzo wdzięczna. Przepraszam, bo się... My żeśmy czekali co godzina dosłownie na informacje o pani zdrowiu. Sądzę, że tata coś powie. Chciałem bardzo podziękować w imieniu Norberta wszystkim służbom, które były na miejscu, panu wędkarzowi, Sewernowi. Norbert jest w dobrym stanie i dziękuję pięknie bardzo. Ma pan świadomość, że uratował pan dwa życia? Mam taką świadomość. Zdaję sobie sprawę, chyba do końca życia tego nie zapomnę. Zalew, koniec Polski, który jest jako jedyny zalew z ratownikami. Ryszard Suliga, burmistrz Koniec Pola. Sytuacja, która wynikła, była przed pracą ratowników. Każdy powie, że to jest rzecz normalna. Jednak nie, bo to wymaga odwagi, bo narażamy własne życie, własne zdrowie dla ratowania drugiego człowieka. W Koniec Polu dziękowano dzisiaj wszystkim tym, którzy przyczynili się do uratowania mamy i syna. Martyna Słabikowska była na tej uroczystości, a do nas zadzwonił pan Michał z Krakowa. Tam podobno jest pomysł na to, co robić z tymi starymi ubraniami i tekstyliami niepotrzebnymi. Panie Michale? Tak, dokładnie. Od jakiegoś czasu można takie stare ubrania, które nadają się już tylko do wyrzucenia, można wystawiać w workach, kiedy jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. To jest w mojej dzielnicy, to jest raz w miesiącu. I korzystał pan z tej możliwości? Tak. I to jest duże ułatwienie, bo rzeczywiście na przykład rok temu chciałem zutylizować takie ubrania, które już miały dziury i nadawały się po prostu do wyrzucenia. I to był duży problem. To był duży problem, a nie chciałem ich po prostu wyrzucić tak do kontenera zmieszanego. No a teraz można skorzystać z takiego ułatwienia. No tylko trzeba pamiętać, kiedy jest ta wywózka odpadów wielkogabarytowych. Podejrzewam, można łatwo sprawdzić w internecie albo na kartce, która wisi na tablicy, na klatce schodowej. Tak, dokładnie. Może to jest jakiś pomysł również dla innych miast. Pan Michał z Krakowa, bardzo pięknie panu dziękuję za telefon. 2 2 7 3 czekam na kolejne propozycje. Teraz na antenie Trójki Fleetwood Mac i Little Lies. Ależ ten czas leci. 17:30, za chwilę skrót serwisu Trójki i pogoda przed nami. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znajdziesz dostępny gabinet i specjalistę urologa z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q7 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 2216 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską w Poddębicach. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską są Poddębice, gorące źródła. Jak wyczekujesz promocji na Allegro Days, to czas na rozgrzewkę z Allegro Smart. Już teraz łap okazję do minus 30% tylko dla smartowiczów i odkryj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Na małe i duże plany remontowe. Bricomarché ma totalne hity cenowe. Tylko do 9 sierpnia farba lateksowa Ticurilla Super White 10 litrów za jedyne 137 oraz kres techniczny tylko 29,99 za metr kwadratowy. Sprawdź nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Gdziekolwiek się wybierasz, w Lexusie poczujesz się jak na wakacjach all inclusive. Tu wyjątkowy komfort łączy się z technologiami przyszłości, aby przynosić niesamowitą przyjemność prowadzenia. Wybierz wakacje all inclusive z Lexusem i skorzystaj z atrakcyjnych cen lub finansowania już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Odbierz też rabat na wakacyjne akcesoria. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. 17.30. Serwis Trójki w skrócie, Anna Kowalik-Brankati. Punktualnie o 17 w Warszawie zawyły syreny. W kościołach rozległ się dźwięk dzwonów. Całe miasto zatrzymało się na minutę, by oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Na minutę zatrzymały się pojazdy komunikacji miejskiej, na ulicach stanęli przechodnie, zatrzymywały się prywatne samochody. Na Placu Zamkowym mieszkańcy utworzyli ogromny znak Polski Walczącej. Władimir Putin ma nadzieję na dalsze negocjacje pokojowe z Ukrainą. Zaznaczył przy tym, że Moskwa nie wycofuje się ze swoich celów wojennych. Wcześniej Waszyngton oznajmił, że chce porozumienia pokojowego do 8 sierpnia. W przeciwnym razie USA podejmą dodatkowe środki, by zapewnić pokój. Putin, który dziś spotyka się z Aleksandrem Łukaszenką, stwierdził, że Moskwa uzgodniła z Kijowem możliwość dalszych negocjacji bez kamer i w spokojnej atmosferze. Za kilka dni Stany Zjednoczone wprowadzają 39% cła na szwajcarskie produkty. To jedne z najwyższych stawek celnych, które Waszyngton wprowadza na partnerów handlowych i najwyższe w Europie. Biały Dom wyjaśnia, że podjął taką decyzję, bo Szwajcaria odmówiła znacznych ustępstw wobec USA w postaci zniesienia barier handlowych. Cła wejdą w życie 7 sierpnia. Pełny serwis Trójki o 18. Jutro najpierw słońce, a potem coraz więcej i więcej deszczowych chmur, z których popada i zagrzmi. Burze pojawią się głównie w południowo-wschodniej części kraju. Przeważnie 24-25 stopni. 17.31, teraz w Trójce Moby in this world, a za mniej więcej 10 minut Puls Trójki Agnieszka Trzeciakiewicz zaprosi na rozmowę o Powstaniu Warszawskim. Lord, don't leave me. Dwie dwójki, siedem trójek. Ja wiele lat mieszkałam za granicą. Jak przyjechałam do Polski, to byłam przerażona, co to się dzieje. Ludzie wywalają w nocy pojemników ubrania, grzebią, to potem tak leży. Dlatego ja mam taki pomysł, że może byłoby dobrze, gdyby się ustawiało dwa pojemniki. Jeden na porządne ubrania, takie jeszcze do użytku, a drugi obok na zużyte jakieś, no typu szmaty, jakieś różne rzeczy wtórne. Ale są też inne pomysły. Dziękujemy za te propozycje. Pani Katarzyna z Poznania, dzień dobry. Dzień dobry. Pani nie dość, że miała inny pomysł, to jeszcze go zrealizowała. Tak jest. A zaczęło się właśnie od takich pojemników a la giveboxy, tak to wtedy nazwaliśmy, czyli takich szaf do wymieniania się rzeczami. Tak jak tutaj właśnie moja przedmówczyni mówiła, czyli właśnie to była taki box, do którego można było wrzucić ubrania jeszcze zdatne dla kogoś do użytku i inna osoba mogła sobie wyciągnąć. Ale potem to się przerodziło w taką inicjatywę jak podzielnia, czyli free shop, sklep, w którym jest wszystko za darmo. Podzielnia działa na zasadzie wolontariackiej, także my nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani też państwo, jak do nas przychodzicie, też nie musicie za nic płacić tak de facto. Można do nas przynosić dobre w użytku jeszcze ubrania, ale nie tylko, bo książki, naczynia, mnóstwo różnych rzeczy, zabawki i coś dla siebie wybrać, coś dla siebie zabrać. No i nie ma takiej zasady, że trzeba przynieść, żeby coś zabrać. Można tylko przyjść po prostu sobie poszperać i coś dla siebie wybrać. A i nikt nie patrzy krzywym okiem? Nie, no jak? No właśnie zachęcamy. Bardzo zachęcamy do tego, że przede wszystkim, żeby przychodzić i zabierać od nas, bo trafia do nas naprawdę sporo rzeczy. Jak naliczyliśmy, bo ważymy te rzeczy co miesiąc, to jest to około 10 ton takich rzeczy, z czego 80% to ubrania. 10 ton? Tak. Państwo muszą mieć jakiś gigantyczny magazyn chyba. No właśnie, mamy mały magazyn, dlatego zachęcamy, żeby przynosić do nas umiarkowane ilości jednorazowo tych ubrań, czyli taką ilość, ale jedna torba, powiedzmy, większa taka, nie? Pani Katarzyna z Poznania, podzielnia, tak? Jeżeli ktoś z Poznania, to gdzie powinien podzielni szukać? Podzielnia znajduje się na Głogowskiej 27, czyli naprzeciwko Targów Poznańskich, nieopodal Dworca Zachodniego, więc całkiem przyjazne komunikacyjnie miejsce. No to jeśli państwo mają coś do oddania albo czegoś państwo szukają, to bardzo proszę, Głogowska w Poznaniu do podzielni można pojechać. Dziękuję pięknie pani Katarzyno za telefon. Dziękuję i zachęcam do ograniczania się w kupowaniu przede wszystkim. No to bardzo mądra rada. Dziękujemy. Open my eyes. Today's a new day. Tell myself, take my time. Put the brakes on my brain. Wrap me up, spin me round, spit me out. I could feel either way. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. All this while, which road should I follow? Sit yourself down. Come right tomorrow. Wrap me up, spin me round, spit me out. It's always the same. So maybe you're down in the gutter or high in the clouds, it don't matter. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see clearer again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. Song for the summer, song for the rain. Get a little closer to see it clear again. Song for tomorrow, song for today. Come a little closer to feel right again. 17.40. Puls Trójki. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam 1 sierpnia z serca stolicy. Emocje na twarzach warszawiaków, szum wydarzeń w tle, a ze mną dr Paweł Ukielski, historyk i wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam pięknie. Dzień dobry. I pani Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta, która opiekuje się od lat teatrem muzycznym od Czapy, no i organizuje koncerty z piosenkami powstańczymi. Dzień dobry. Tradycyjnie o godzinie 17 w całej Warszawie zawyły syreny, godzina W. Co czuje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, a co myśli prezes Fundacji Sztafeta Pamięci? Może zacznę od pani. To jest dla mnie stały motyw nie tylko od życia dorosłego, dlatego że jestem warszawianką od kilku pokoleń. Młodość spędziłam na Żoliborzu. 17 godzina, Powązki. Spotykanie jeszcze grup powstańców, którzy mogli w dużej liczbie spotykać się właśnie tam. To był ich azyl, to było ich miejsce, to było ich święto ewidentnie. Plus jeszcze nurt harcerski, w którym byłam wychowana, więc ta godzina W i godzina 17, gdzie by się nie było, to jest zawsze ścisk w gardle i w sercu. Zwłaszcza, że historia mojej rodziny, moich dziadków jest taka, że dziadek, z którym byłam bardzo związana, śpiewał mnóstwo piosenek powstańczych, usypiał mnie po prostu nimi. I stąd jak gdyby ten motyw jest bardzo obecny na stałe. Takim elementem, który zawsze to łączy, to są ciarki, no bo to jest ten moment, kiedy upamiętniamy wybuch powstania, to jest takie poczucie, że też, że z tą pamięcią jednak się udało, że nie tylko Warszawa, ale coraz więcej miejsc w całej Polsce zatrzymuje się na minutę. Ja się wtedy czuję mniej historykiem, a bardziej człowiekiem, który w pewien sposób za tę pamięć jest od ponad 20 lat odpowiedzialny. 17. Zawyły syreny i taka myśl, tak to było. Tak to mogło być. Ja myślę, że to oczywiście nie do końca było tak samo, bo nic wtedy nie stanęło, nic nie zawyło. Po prostu oddziały ruszyły do walki zgodnie z planami. Oczywiście wiemy wszyscy, że nie wszyscy dotarli na miejsce, bo czas na zbiórkę był bardzo krótki i te rozkazy często docierały zbyt późno. Chociaż podejrzewam, że takim punktem łączącym to jest euforia. I tak jak my dzisiaj przeżywamy ciarki na plecach, tak myślę, że ci młodzi ludzie, którzy wtedy ruszyli do ataku, też przeżywali taką euforię, że po 5 latach straszliwej okupacji wreszcie mogą otwarcie stanąć do walki. Do tego, do czego się przygotowywali. Teraz bardzo wiele osób przyjeżdża spoza Warszawy, z zagranicy. Ja sam zachęcam do tego, żeby, jeżeli chcą przyjechać, zobaczyć Warszawę, żeby zrobili to właśnie tego dnia, żeby też poczuli tę atmosferę, czyli właśnie po to, żeby na tę minutę stanąć, właśnie po to, żeby potem pójść kilkudziesięciotysięcznym tłumie, śpiewać pieśni i piosenki powstańcze. Więc taki był nasz cel, żeby odkłamać, w co próbowano w czasach komunistycznych wepchnąć powstanie, że to jest wydarzenie lokalne. Przecież to nie była walka o jedno z wielu miast. To była walka o stolicę po to, żeby władze Polski mogły przyjąć Armię Czerwoną jako gospodarz na swoim terytorium. Był to czyn państwowotwórczy, nie tylko walka. To chcieliśmy zawsze pokazać, o tym chcieliśmy mówić i mam wrażenie, że coraz bardziej nam się to udało. Mottem tegorocznej rocznicy są słowa przekazuj pamięć, bo zniknie. Były czasy, kiedy pamięć o powstaniu warszawskim miała zniknąć. Za przechowywanie na przykład wiersza Czerwona Zaraza Ziutka Szczepańskiego rodzinie groził wyrok śmierci. Jak to było w państwa rodzinach? To jest kwestia mojego dziadka i tak naprawdę przekazywanie z ust do ust, bo no, młodość w czasach PRL-u nie sprzyjała temu, żeby poznawać w szkole to, jak było naprawdę. Publikacje były dostępne słabo, no ale tak naprawdę nie ma nic mocniejszego niż przekaz rodzinny. To, że potem jak gdyby podjęliśmy to najpierw rodzinnie, a potem wśród młodych ludzi wcale nie związanych z Warszawą, nigdy jak gdyby o żadnych warszawskich korzeniach, którzy śpiewali z zapałem identyfikując się i tworzyliśmy też nowe piosenki na kanwie wspomnień, na przykład płyta 10 kroków memoria warszawskiej dotyczy wspomnień ludności cywilnej Warszawy, z czym też się identyfikuję, dlatego że moi dziadkowie przeszli przez Kościół Świętego Wojciecha Pruszków i potem wywózkę. Pani dziadek był powstańcem? Mój dziadek był w powstaniu, aczkolwiek to był moment, epizod na początku. To było zupełnie rozproszone. Na ulicy Ceglanej w domu odnalazł babcię i przeżyli rzeź Woli, wygnanie i te wszystkie etapy, które dotyczyły tak naprawdę mnóstwa ludności cywilnej. Natomiast, no nie powiem uczuciowo, ale emocjonalnie i bardzo identyfikowałam się z moimi rówieśnikami, z batalionów harcerskich powstańczych, z Ośką, z Parasolem, zresztą no, z panem Jakubem Nowakowskim, ostatnim z Ośkowskiej, jesteśmy w bardzo przyjaznych relacjach, a z kolei moim zadaniem było przekazać to dalej. Najbardziej jak gdyby zaangażowany w powstanie jest mój najstarszy syn, który bardzo, bardzo szczegółowo w to wszedł, wygrywając jakieś konkursy historyczne, ale też jako scout, organizuje też, współorganizuje tutaj służbę harcerską corocznie. Pan nie pochodzi z Warszawy. Pan jest gdańszczaninem. W Gdańsku ta pamięć na Pomorzu istniała? Z urodzenia jestem gdańszczaninem, bo mama pochodzi z Gdańska, natomiast wychowałem się w Szczecinie, bo tata jest ze Szczecina, więc... Do Warszawy jeszcze dalej. Tak, ale ja jestem warszawiakiem z odzysku, można powiedzieć, ponieważ mój dziadek był oficerem Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, potem przeszedł przez obozy jenieckie. Nie ukrywam, że zanim dorosłem na tyle, żeby go wypytywać, no to niestety już odszedł, więc nie wiem za wiele od niego. No i taka nie do końca jasna legenda rodzinna głosi, że być może po prostu był dwójkarzem, czyli z wywiadu Armii Krajowej i dlatego nie chciał nic na ten temat mówić, bo faktycznie nic nie mówił. I też taki jest domysł, że właśnie dlatego osiedlił się po wojnie na Dzikim Zachodzie, żeby nie wchodzić tak w oczy ubecji. To powstanie z racji pamięci i przeżywania i współ jak gdyby odczuwania jest bardzo istotne. Natomiast w kontrze do mojego męża, który nigdy nie związane z Warszawą, podnosił te rzeczy, które powstanie zniszczyło, które jak gdyby ta substancja narodowa oraz błędy, które były. No, wyginęła elita narodu, pochopnie, że tak powiem, szafowano ludzkim życiem i bez takich realnych podstaw na zwycięstwo podjęto wysiłek, który zniszczył i ludność, i Warszawę. To jest coś, ja skupiam się na ludziach, którzy brali udział, z którymi jak gdyby współodczuwa. Natomiast on takim chłodniejszym okiem patrzy na to z dystansu. Tak, ta dyskusja zaczęła się już w trakcie powstania, gdzie generał Anders bardzo ostro krytykował podjęcie decyzji, więc myślę, że nie wiem, czy zupełnie na chłodno, bo jednak ta dyskusja budzi emocje, ale jesteśmy w stanie dyskutować i przytaczać rozmaite argumenty. I ja w ogóle jestem bardzo za tym, żeby dyskutować, bo dzięki temu, że o swojej historii rozmawiamy, to sami sobie świadczymy, że ta historia w nas żyje i że zastanawiamy się nad sobą jako narodem. Chociaż ja zawsze mam takie poczucie, że ci zagorzali krytycy decyzji o wybuchu powstania milcząco zakładają, że gdyby nie było powstania, Warszawa stałaby niezburzona, a ci ludzie by przeżyli. Nie wiem, na jakiej podstawie tak uważają, bo jednak plany niemieckie były takie, żeby zrobić z Warszawy twierdzę, a wiemy, co się wydarzyło, nie wiem, w Budapeszcie czy we Wrocławiu, ile osób zginęło, jak zniszczone były te miasta, które Sowieci oblegali, więc ja nie mam takiej pewności, że ci wszyscy ludzie by przeżyli, a Warszawa stałaby taka piękna jak przed wojną. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Wrocławia, którzy byli niemieckimi obywatelami, zginęło w Marszu Śmierci, bo zostali wypędzeni przez Niemców z Wrocławia, który został przekształcony w Festung Breslau, no to nie sądzę, żeby z Polakami Niemcy obchodzili się dużo lepiej, raczej dużo gorzej, więc nie wiem, co by się stało, gdyby powstanie wybuchło, bo tego nikt nie wie, ale też nie uważam, że całkowicie błędne było założenie, że Sowieci do Warszawy wejdą, więc ja w tej dyskusji byłbym ostrożny, bo oczywiście te sto kilkadziesiąt tysięcy ofiar, no to jest niewyobrażalna strata, natomiast nie jestem w stanie założyć z czystym sumieniem, że gdyby nie było powstania, to ci ludzie by przeżyli. Jedyne pytanie, które ja sobie zadaję, bo ja idąc w ślad myśli Lidii Szafrańskiej, która kiedyś w wierszu napisała, że na taki gniew nie można się umówić. Czyli to jest też tak, że czynnik ludzki tutaj był bardzo ważny, a przygotowanie do powstania też cały czas szło w toku. Moje jedyne pytanie, dlaczego nie zakończono wcześniej, bo najbardziej dramatyczne jest końcówka powstania, najbardziej dramatyczna też dla ludności. Dlaczego tak długo? To wynika przede wszystkim z faktu, że no, znowu tutaj Sowieci trochę podpuszczali do przedłużania powstania, to znaczy w połowie września Sowieci zdobyli Pragę i dowództwo mogło mieć nadzieję, że to już jest szturm na całą Warszawę i że jeżeli jeszcze chwilę wytrwamy, to jednak Armia Czerwona do Warszawy wkroczy i myślę, że to był główny powód. Jeśli chodzi o kwestie takie militarno-taktyczne, z pewnością w tej materii różne błędy zostały popełnione. To w ogóle nie ulega wątpliwości i myślę, że żaden historyk tutaj nie będzie temu zaprzeczał. Chcieliśmy być wolni. Powstanie warszawskie 1944. To książka, której jest pan współautorem. Czemu na murze pamięci zapisane zostały nazwiska lotników brytyjskich, kanadyjskich, amerykańskich? Uznajemy, że to są powstańcy, że każdy lotnik, który oderwał koła w bazie lotniczej w Brindisi lub w przypadku amerykańskiej jedynej dużej akcji Frantic 7. Każdy lotnik, który oderwał się od ziemi, żeby nieść pomoc walczącej Warszawie, jest też traktowany jak powstaniec. Sami powstańcy bardzo ciepło wspominali lotników. To powstańcy chcieli, żeby ich upamiętnić, bo oni mówili, że owszem, to może było bohaterstwo, żeby walczyć przeciw Niemcom w Warszawie, ale jeszcze większym bohaterstwem było dać się zamknąć w takiej małej puszce i przez 10 godzin lecieć pod nieustającym ogniem nieprzyjaciela, tylko po to, żeby dostarczyć trochę pomocy walczącej Warszawie, której sytuacji ta pomoc nie mogła zmienić. No i straty były olbrzymie, a zatem ci wszyscy lotnicy zostali potraktowani przez nas jak powstańcy. Przekazuj pamięć, bo zniknie. Przypominamy jeszcze raz tegoroczne motto 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie zniknie pamięć, póki warszawiacy będą śpiewać niezakazane piosenki? Nie dalej, jak dzisiaj moja koleżanka mówi, że jej synek słucha tej płyty, którą od nas dostał i śpiewa piosenki i też, ponieważ mam bardzo dużo dzieci w zespole, już kilkulatków i nieco starszych, to jest już jak gdyby tak przekazywane naturalnie, że potem z tych piosenek i może wyrosnąć jak gdyby bardziej konkretny i większy przekaz na miarę wieku. Myślę, że to jest rzecz, którą też chcemy pokazywać nie tylko sami sobie, ale też powstańcom, bo oni uważali zawsze, że to jest ich życiowa misja, żeby tę pamięć przekazywać. I myślę, że właśnie to śpiewanie, gdzie gromadzą się największe tłumy i jest takie największe poczucie wspólnoty, jest jednym z tych elementów, który pozwala wierzyć, że ta pamięć nie zniknie za 10, za 20, za 30 lat, tylko będzie szła z nami w kolejne dekady. Zapraszamy dziś. Jak co roku Plac Piłsudskiego 20:30 śpiewamy wszyscy razem. Czuwaj wiaro. Czuwaj wiaro. Czuwaj wiaro. Anna Żochowska i dr Paweł Ukielski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmawiała Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. A po 18:00 burmistrz z zadatkami na ekoinfluencera. No to sprawdźmy, czy z tego czarnego pojemnika dałoby się coś jeszcze przesortować. Wyniki były takie, jak można było w tym materiale wideo zobaczyć, czyli ponad połowa odpadów nadawała się do zawrócenia, do recyklingu. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie, możesz mnie wszędzie mieć. Możesz mnie zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to wiedz, to wiedz.